Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք խոսել ենք նախադասություն կազմող բարերի կապակցման եղանակներից խնդրառության մասին։ Այսօր էլ կշարունակենք մեր զրույցը այդ թեմայի շուրջ։ Ինչպես գիտենք, հայերենում կան բայեր, որոնք պահանջում են, որ իրենց հետ կապված կողքի բարերը, լրացումները դրվեն որոշակի ձևով, հոլովով։ Սակայն մեղանչումները, կապակցվող բարերի խնդրարական սխալները շատ են, թե գրավոր, թե բանավոր խոսքում։ Հաճախ ենք լսում հետևյալ սխալ արտահայտությունը։ Նրան նշանակում են այդ պաշտոնում։ Հայերենի մտածողությամբ նշանակում են ում, ուր, ոչ թե մի տեղում։ Հետևաբար ճիշտ է, նշանակում են պաշտոնին, ոչ թե պաշտոնում։ Ասում են, հիվանդը տարապում է անքնությամբ։ Տարապել բայը պահանջում է ինչից հարցին պատասխանող լրացում։ Տարապել ինչից, ոչ թե ինչով։ Ուրեմն, հիվանդը տարապում է անքնությունից, ոչ թե անքնությամբ։ Օգտվել։ Այս բայը պահանջում է ումից ինչից հարցերը, ոչ թե ումով ինչով։ Հետևաբար, օգտվել հարստությունից, ոչ թե հարստությամբ։ Պայմանավորված լինել։ Այս կառույցի կողքին հաճախ իծ վերջավորությամբ բացառական հոլովաձևով լրացում են գործածում, որը մերժելի է։ Ինչպես։ Պայմանավորված է հանգամանքներից։ Հանձնարարելի է, ով վերջավորությամբ գործյական հոլովաձևով լրացման կիրառությունը։ Պայմանավորված է ինչով։ Պայմանավորված է հանգամանքներով, ոչ թե հանգամանքներից։ Խոսենք ղեկավարել և նախագահել բարերի մասին։ Սրանք տարբեր հոլովաձևերով լրացումներ են պահանջում։ Ղեկավարելը, ինչը հարցին պատասխանող, ուղական հոլովով բար է պահանջում, իսկ նախագահելը, ինչին հարցին պատասխանող, տրական հոլովով բար։ Ուստի ղեկավարում է ինչը, աշխատանքը, նախագահում է ինչին, նիստին։ Փոխվել և փոխարինվել։ Փոխվում է ինչի, ոչ թե ինչով, բայց փոխարինվում է ինչով։ Այսպես, ջուրը փոխվում է գոլորշում, սա փոխարինվում է մեկ ուրիշով։ Կախված լինել և կապված լինել։ Կախված է ումից, ինչից, բայց կապված է ում հետ, ինչի հետ։ Կախված է վիճակից, բայց կապված է վիճակի հետ։ Հաճախ նույն իմաստն արտահայտող բայերի կազմության պայմանավորված լրացումը փոխվում է։ Այսպես, մասնակցել և մասնակցություն ունենալ։ Հաճախադեպ է հետևյալ սխալ նախադասությունը։ Մեծամասնությունը մասնակցեց դրամահավաքի մարաթոնում։ Մասնակցել բարի կողքին պետք է գործածել ոչ թե ինչում, այլ ինչին հարցին պատասխանող լրացում։ Մասնակցում են ինչին, մարաթոնին, հավաքույթին, և ոչ թե մարաթոնում, հավաքույթում։ Իսկ մասնակցություն ունենալ կապակցության կողքին պետք է գործածել հակառակը, ինչում հարցին պատասխանող լրացում։ Մասնակցություն են ունենում ինչում, գործում։ Այսպես, բացատրել ինչը, բայց բացատրություն տալ ինչի մասին։ Բացատրել պատճառները, բացատրություն տալ պատճառների մասին։ Խթանել ինչը, սակայն խթան հանդիսանալ ինչին։ Ուրեմն, խթանել զարգացումը, սակայն խթան հանդիսանալ զարգացմանը։ Հաճախ հոլովաձևով արտահայտված լրացման փոխարեն խոսակցական լեզվում գործածվում է կապով արտահայտված ձև, կապային կառույց, որը սխալ է։ Հաճախ ենք լսում. ծանոթացա բոլոր փաստաթղթերի հետ։ Այս նախադասության մեջ մերժելի է հետ կապի գործածությունը։ քանի որ ծանոթանալ բայը կիրառվել է իր ցույց տվող փաստաթղթեր գոյականի հետ։ Ծանոթանալ բարի կողքին հետ կապը փոխադարձության իմաստ է արտահայտում։ Հետևաբար այս դեպքում Իրանիշ գոյականի հետ գործածվելիս փոխադարձության մասին խոսք լինել չի կարող։ Դրա փոխարեն հանձնարարելի է ծանոթանալ բայի հետ գործածել ինչին հարցին պատասխանող տրական հոլովաձևով լրացում, ծանոթանալ փաստաթղթերին, որովհետև այս դեպքում գործողությունը միակողմանի է կատարվում։ Տրական հոլովաձևի և հետ կապի գործածությունը հանձնարարելի է միայն անձ ցույց տվող բառերի դեպքում։ Այս պարագայում գործողությունը կատարվում է փոխադարձաբար։ Ծանոթացա ուսանողի հետ, ծանոթացա աղջկա հետ, այսինքն ծանոթանում են մի բանի, բայց մեկի հետ։ Նմանատիպ ձևով համաձայնել, համաձայն լինել, համապատասխանել, բայերի լրացումները գործածվում են կապային կառույցներով, որը սխալ է։ Ասում են, համաձայնել քաղաքականության հետ, համաձայն լինել որոշման հետ, համապատասխանել կանխատեսումների հետ։ Դրանց փոխարեն հանձնարարելի են համաձայնել քաղաքականությանը, համաձայն լինել որոշմանը, համապատասխանել կանխատեսումներին։ Այսօր այսքանը։